बस दिल की बात माने रे, एक लड़की है आए, एक लड़का है आए, छुप छुप के मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, सारा शहर ये जाने हम प्रेम दीवाने, हम कर नहीं दुनिया का हम प्यार के दीवाने, बस दिल की बात माने, एक लड़की है आए, एक लड़का है आए, चुप लुक चुम चुम चुम चुम ना ना ना, चुप लुक चुम चुम चुप लुक चुम चुम चुम चुम ना ना ना, चुप लुक चुम चुम बोले है क्या बोले है, दोनों में अंतर है, चर्चा ये घर घर है, कैसे हम ये बताएं, हम डर है कि हाय बदनाम न हो दोनों, हम प्यार के दीवाने, बस दिल की बात माने, एक लड़की है आए, एक लड़का है आए, मेरी जानम फिर से कह दो, मेरा सब कुछ है अब तेरा, तड़पाए दिल घबराए दिल, अब कैसा घबराना, मैं तेरा दीवाना, मैंने प्यार किया तुझे दिल ये दिया, इकरार किया खुल के, हम प्यार के दीवाने, बस दिल की बात माने रे, एक लड़की है हाय, एक लड़का है हाय, छुप छुप के मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, सारा शहर ये जाने हम प्रेम दीवाने, हम डर नहीं दुनिया का, हम प्यार के दीवाने, बस दिल की बात माने रे।